tried pitch 212, yaw 37. Pitch 212, yaw 37. That's a first flight. Yeah, that was really interesting. We only on the hand? That's perfect. Eagle Houston, if you'd like to try high gain pitch 212, yaw 37, over. Pitch 37, yaw. En Houston, gaat het nog goed? Ik ga even mijn jas pakken en dan gaan we nog even op onderzoek in de keuken, denk ik. En dan gaan we nog even proberen uit te vinden wat de documentaire is. Ondertussen, lieve luisteraar, is het natuurlijk het beste idee zou zijn om hierheen te komen. Want je kan hier gewoon kamperen. Je kan gewoon je tentje meenemen. Het is prachtig weer. Er is water. Er zijn zat andere mensen. Het is hartstikke gezellig. Dus je kan gewoon... gratis op vakantie in eigen land. En dat is ook nog een keer voor een goed doel. Je kunt iets leren. Het zijn allemaal workshops. En nou, het zijn eigenlijk wel leuke mensen allemaal. Dus kom lekker kamperen. In Utrecht bij Papendrecht Noord. Heet het, geloof ik. Zo'n PNR situatie. Zo'n pal naast de PNR is een grasveld en daar is ook wel eens een circus of een festivaletje. En nu is er een No Border Camp. Oh, nog even iets eten. Oh, en mijn matje moet nog naar binnen. Oh, en mijn slaapzak. Ach, jezus. Nou, lieve luisteraar, ik moet even mijn kampeersituatie verder inrichten.